uderzyć mocno w twarz i wyrwać torebkę. Pobić do nieprzytomności, by wezwano karetkę. Zabrać komuś kasę i szybko się zwinąć. Wyzwać starą babę, tę pieprzoną repetę. Czy jesteś taki podły, czy uderzyłbyś kobietę? Dopalić gliniarza tak jebaną kupę ścierwa. Zabrać mu broń, strzelasz, czy oberwał? Wyjebać lepszy sprzęt, to nie jest żaden problem. Zasprzedane radia, jeździłbym już oplem. Ilu dokonasz jeszcze podłości? Skąd ta nienawiść, te typowe rozdrażnienie? Dopadasz do dzieciaka i opróżniasz mu kieszenie. Jego lęk, płacz, całkowite przerażenie. Kompletnie masz to w dupie, penetrujesz te kieszenie. Tym razem bez bicia, bez pozbawienia życia. Tak zarabiając, trafisz kiedyś do picia. Przemoc, kurwa, przemoc, to gówno jest w nas. W naszych ciałach i umysłach uaktywniasz się co czas. Przemoc, kurwa, przemoc, to gówno jest w nas. W naszych ciałach i umysłach uaktywnia się co czas. Codziennie na ulicach widzę obrazy. Przemoc, gwałty, zacięty wyraz twarzy. Narkotyki, samobójstwa, pobicia, wymuszenia. Z dnia, kurwa, na dzień przepełniają się więzienia. Z godziny na godzinę rodzą się afery. Politycy się sądzą na ulicach z nogi wery. Ja nie chcę tak umrzeć, nie ma w tej mej winy. Więc chrońcie przed nimi wasze rodziny. Nienawiść i nędza, stres, brak zrozumienia prowadzi to wszystko w kierunku wyniszczenia. Kłótnie, rodziny i libacje do rana. Coraz więcej przemocy mieści się w mieszkaniach. Mam i ja takich znajomych, co kleją wódę i pizgają swoje żony. Alkohol, narkotyki, potem cały miesiąc cienki. A dzieci wegetują, przeżywając głodu męki. Dzieciństwo usnute głodem i łzami. Jeden wielki kibel, nieszczęścia chodzą parami. Przemoc, kurwa, przemoc, to gówno jest w nas. W naszych ciałach i umysłach uaktywnia się co czas. Pieprzone zabójstwo, pierdolona dzielnica, ta pieprzona rozrywka, kurwa, wszystkich tu zachwyca. Pierdolnięte skurwiele z giwerami za pasem wojują z każdym, kto okaże się kutasem. Zajebać w łeb, wystrzelić kilka razy, to przecież takie proste, do tego nie trzeba urazy. Zabić skurwiela bez żadnych odruchów człowieczeństwa. Tak to ty potrafisz czynić takie straszne kurestwa. Nie musi być, kurwa, specjalnego powodu, by skurwiel ze swym życiem dokonał rozwodu. Przemoc, kurwa, przemoc, to gówno jest w nas. W naszych ciałach i umysłach uaktywnia się co czas. Żeby to ukoić, uśpić, rozładować, trzeba komuś przyjebać, już plecy wpakować. Najlepiej z boku być tego wszystkiego, bo jest to wielkie gówno, że Bóg nie podarował wszystkim równo. Telewizja jest brutalna, pokazuje nam jak żyć. Morderstwo za morderstwem, gwałty i rozboje. Wychodzisz na ulicę, no i robisz jak te gnoje. Co na filmie sensacyjnym wypruwają sobie flagi. Naśladowców jest od chuja, nawet małe dzieciaki. Przeklinają, kradną i rzucają kamieniami. Potem słyszysz wszędzie, że dzieci zabójcami. Przemoc wśród nieletnich, że się kurwa sprawy mają. Zamiast do szkoły na juchtę spierdalają. Zabawki już dawno zastąpił alkohol do picia. Tak pieprzona telewizja uczy kurwa dzieci życia. Pokazują jak być złym, brutalnym i bezdusznym. Więc zastanów się skurwielu, gdzie swe dziecko kurwa puszczasz. Od ciebie zależy jak wychować skurwysyna. Bo jeśli o to nie zadbasz, będzie cierpieć twa rodzina. Jeżeli nasze słowa przemyślałeś i stwierdzasz, że są głupie, skurwiały dupku okaże się pieprzonym dunie. Przemoc, kurwa, przemoc, to gówno jest w nas. W naszych ciałach i umysłach uaktywnia się co czas.